الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سورة الزاريات کې د دعوی نفس د دوالو فریقین بیان او حال ذکر مجرمانو خلقو بیا اور پسې د مؤمنانو صالحانو پنځو صفاتونه بیان کړیو فدلیل عقلی ذکر کیاو او بیا دویم بیا دریم اغا دلیلونا چل رب العزت وعدہ کلیو سورہ حامیم سجدہ آخر کے چیز بخلقتا دا قل وحدانیت دلیلونا خیمہ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم پدی چاپیرا دنیا کے او مخلوقات کے او کائنات کے بہت او مخبل پدی توب خیمہ او پدی نفسنو کے ام چداوات اڈیر نزدیدی پدی کے بہت اخبل خدای توب ثابتو ما زما خدای توبه ستاپه دی نفس کې دی ستاپه دی بدن کې دی ستاپه بدن په دی یو جز کې دی هغه ذکر کوي درې قسمه دلیلونه چاري کې ډېر ترتیب ذکر کړی دی او لزمکنم اخلی وفي الارض آیات للموقنین و دی زمکا کی غیر دلیلون دی اللہ دا وحدانیت غیر عبرتون دی او غیر حکمتون دی دغسی ورسرا قدرتون خاص پا دی زمکا کی خود کرکلی چلی الموقنین هر چا د پاره نه بلکې هغه خلق د پاره چې یقین کوي ولې چې یقین نکې د هغه د پاره پزمکه کې هیڅ شی نشته هغه د تنا سفید نشته دی چې ریبه کې سوچ او فکر نه کوي او چې سوچ او فکر کوي خاص کر دا آرام پا وقت کی چه اللہ پیدا کردی دا شپا چه دی که آرامو کئے اورد دا پار دا خوریدو دا روزی که انسان نسمیگی چه دا اللہ پا قدرتونو کی سوچ و فکرو کی نو شپی خو سمیگی کنی چه سرو لگی نو ذہن یا روان شی چکر شروع کی نلاوی نور چکر او نور سوچ او فکر سلک ہے چپا دیکھ لگیا ہے خپل دنیای تصور کے پروتے چی جو اندی سور دی او مڑا سور شو مڑی شماری خپل مرګ سور مړ شو د بل لاس سور مړ شو دا که سوچ تساجد ته او ته ځان له نورم ذهن خراب اے راشه دی په لاله دفتر ته راشه د اسمان او د زمکه فکر کاوه چیرې په دې زمکه کې الله رب العزت کم کم خپل قدرتونه ښکار کړی دی مونږ ته سبا کې وچه ده او سبا کې لمده ده په وچه کې خو مونږ وینو اورو چې غرونه هم پکښته دي ځنګلونه هم پکښته دي زموږ لوی لوی ځنګلي کنه ښا د یمن په علاقه کې هغه دا اعلان کړی دی چې کوم لخکری او فوجونه راغلي دي ناګورې ځنګل ته مونږ لیږې خاریو کې ولا ځای ورکې کني بیا ونې دا سوچ او فکر چې الله ستاړې لوی قدرت ته بیا چې په دې زمکه کې دنس پیدا کړی چې هم عادین دي قیمتي سيزونه ستا خدای خلق لارو لا سرسي تیل تر او باسي کویل تر او باسي ګیس تر او باسي تمل کو قیمتي سيزونه سره سپین تر او باسي دا ټول دې زمکه کې پراته دي خو او د انسان د رزق د پاره سمره جدا جدا پاره زمکه کې د خوراک او د رزق پاره زمکه کې خپل مناسب د انسان د پاره رزق راستل لري نو کدا وچی وا قدرتونه دي د الله په دې کې ناشنا ناشنا او کدا لم دی غلي چې په دې سمندرونو کې په دې دریاونو کې الله سپیدا کړی دي او غی له کوم لوی جسمونه ورکړي دي دا فل ارض کې اشاره کوي چې انسان سوچ کوا نو دا ستاله لپاره پورا سبق دے چې ته خپل رب او بي جنې څومره چې سوچ کې نو څومره واستازل کې د خدای لوی او د خدای قدرتونه راځي نور بده هم پالا باندې اعتماد پیدا کیږي او یقین وړي پیدا کیږي چې زمونږه نړیر غټ غټ حیوانات شتا او جانور شتا په وچاو په لمده کې هغه د الله نه د رزق نه محروم نه دي پاتې شوی د لوګي او د تند نه دي مړ شوی مسافر او زیات غم د رزق کنا دزي مسله کې وتا ته بیا مشکلات نه وي او په لور د آیات الموقنین دا افاقی دلیلونه دي چې الله یو ګرځه په دې دنیا کې وګوره قسمه قسم غرونو کې وګوره یو قسم یې ندی پیدا کړی یو قسم ومن الجبال جددم بیزن سپین سپین پاکستا جمعتونه سپین کړی رڼاګانې دي پکې دا غرونو پیداوار دي او سر سر بگشتان و حمرن مختلفن الوان و غرابی بسود اصبا که داسی غرو ندی چه تک تور دی دا غیغا ماربل دا طولونا قیمتی دی بادل و تاوی اگا توری دا سپینو نخکولی دی دا طول دی غرو نروزی یو قسم ندی دو ندی دغه سي په انسانانو کې وګوره چې هر ملک ته لاړ شي حیران بشي کله به خان دی او کله به جاړي حضرت زموږه پیداوار دی نو یقین څه مطلب دا مطلب دی چې یو قدرت وي او خلق به یو شان تو بس یو قد به او یو شکل به او یو رنگ به او یو خبري به وي یو خوراک به او هر یو د بل نه جدا دی اوم په شکل کې اوم په بدن کې اوم په صحت کې اوم په اخلاقو کې اوم په ژبه کې اوم په کاروبار کې هر چا ځان دا الله ولا غزه سره خپل مناسب اسباب پیدا کړی څوک وګړو ډوډې نه خوري سبل سه شیخ خوري دا زوی ونه کې پیدا کیږي لکه د پایو د کدو په شانته هغه خوري او صحتونه هډیر خدي کنه زګه چې سمسالونه بچ دي کنه زه یقین ده انسان پیدایي چې الله بل څوک نشتا زاستا قدرت ته یو شانتی ندی پیدا کړی هر یو له خپل مناسب اسباب ورکړي دا غزه سره وفي انفسکم او یا خلقو استاسو په دې نفسونو کې په دې بدنونو کې په دې وجودونو کې هم د الله د قدرت ډیر ناشنا دلایل دي فی انفسکم تلا وی انسان خپل ځان ته سوچ او فکر وکړ ته په خپل بدن کې ډیر سزونه دي چې نشي معلومولې چې د دې حقیقت څه دی هني پوره کیمرې استه شي کنه نه بس سلګون دي سه الله تعالی تخول دا نور د حقیقت نه نه خبر کله ډاکټر وته وی وستاروستو دی دغه غاړه ته نظر نشته کني مونږ به کوشش کړو دا داسې به هم ولاسو ستور پیدا کړی کنه چې کوم شینوم چې کوشش یو کې علاج یو کې نو ډیر شي کنه اواز ته وی نشته پله ستور خالی دی وی دیپیم گواری پورا نپوئی ایسی لگی آجی خواه خلق علم خوابت لی علاج نور دینو ویا حلکہ اللہ پیدا کرده دی اتوی نشتا باکی خوالی سی چلو چاہتا نو تختا دا هر قوت کاغد لیدو قوت تی نوڑیر ناشنا و عجیب و غریب دی کاغد آوریدو قوت تی نوڑیر ناشنا چپ دې وګکه سم معمولې غونتی پرده پیدا کړې ده او غد لري نه وازونه راکاږي هیڅ پرخ پکې ناراضي دغه سي دې چې به تو ګورا دغه سي د عقل او د فکر دغه خواړو سه علم نشته چاته چې دا سدي سن دي پر انسان کې وګورا ځکه وی انسان چې دی دا د ټوله دنیا مثال دی چې په دې ټوله دنیا کې سدينه هغه د په دې بدن کې هم دی کنه خلکو بګې فکر کړی نو په دریابم پاکشته دی دنګلم پاکشته دی غرم پاکشته دی سمام پاکشته دی هر څه په دې کې موجود دی ښا نو دې دې پاروي چې انسان خپل ځان ته سوچوکا ستانور سبق تا نور دلیل تاجت نشته دی د خپل نفس تا دلیل دی د الله په وحدانیت باندې او د الله په قدرت باندې خو له انسان ته پته ولګي چې خدای سوچ نه کوي ښه اسه وکړه ول الله د سوچ او فکر مقور کی ښه داسې لګ پره پکې راشي په سینې مې خراب شو او صابن ذرا باندې درځي وای او خیال کا وګوري نو تعالی الله مقدر کړ شکر وباسه دا چلر باندې مخکې شو چته خدای الله تا توي چې غفلت مکو کنه ترکمې به کې بس کا پن رب سره تعلق پیدا کا دغه سبا دنیا نه لورشي حدیث کې راځي د انسان د دنیا د عمر خوب دی وده دی او چې کله موت راشي نو دی راویخ شي نو ارسو ویني د خوشنه دی لیدلی دی خو په دو کې روان دی نو موت حقیقت کې حیات ته همو وت موت وای خو نو راغ دی ژوند نه زبردست حیات ته چې انسان بیدار شي نظر یو لګي عقل کارو کی بل دنیا وینی دغه سره د دوی خیدل لیکه ځکه الله رب العزت وتا کله کله په بدن کې داسي سچو کوس پیدا کی دې لپاره چې دې زما د نعمت شکریا ادا کی چې الله کټول مر داسې وړې رګرانو بیا خو باندې سکول نشي بس یریږي رپیږي غلبیږي او خرو موټ باندې ښا خپل مرګري او ته حیراني چې دا په تاسو چل شوې ګنګا شوې دا ته الله هی کنه چې زه زنیم پیجندلې اوس به مې پیجنې په فی انفسکم تاسو په دې نفسونو کې د الله د وحدانیت ډیر دلیلونه او ډیر علامې او نښې نشانی دي افلا تبصرون الله استاسو د غاړې پاتې د خبره تاسو به کی فکر نه کوئ تاسو قتل نه کوئ پر ځان ته وګوره کنه فکر وکړه چې دا سازنګ ازی راضی په بدن کې دا سترګې څنګه الله مال داس راکړې دي چې زما اختیار دی چکم دے کې د کتو نه نو بند به کم چکم دے کې د کتو ضرورتي نو کولاو به کم دغه شوندې چکله د خبرو ضرورت نه نو خل بند ساته چکله ضرورتي نو به کوان ته اختیار الله ورکړي نو کوز د اختیار نه ورکړي کستر کې بد دغه کولاو وي سرګي هولا پریدا چې په دې باندې الله کوم باڼو ورکړل دي انسان نو دې تپوس دا چا نه وک چې د باز خلکو نه ني نغي مونږ خپل سترګې د دړو نن شو ساتلې هر وخت وي بس لګیایو نه پاکي الله له څومره سان تنظیم کړو چې په دې زیز مو باندې په دې مورګه باندې ولنه ویخته اسه شي او هغه په دې ګرد غبار نه بچو په مجالې په سترګه باندې دړه پریوځي کله دې شي تا وګوره معمولی چې هغه کې څومره کمال دی خلق بیا لګیا علاج ول نه ورځي چې سترګې څنګه بچکو د دنیا د ګرد غبار نه ار وخ پکې خصلی پراتی دا افلا تبصرون الله دې ته سوچ نه کوي د عبرت په نظر سره وته نه ګوره بلبل څه پکې غلطۍ پکې او خطاۍ پکې راو باسي دې کې دا چل دې کې جا چل دې دا څه ظالمان خلق دې هر کدا خو بدن دې هر قسم کنا او یو نو پستر کو باندې ډیر مال لګی جواب دینه تاسو کو یره تا علاج یره وی بس سسترګي مرګ نه دی او دومره مال دولت می په خرج کو تو لذیذ ک شکریا ای ښا افلا تبصرون استاو په قرضونو او بسمای رزقکم وفي السماء رزقكم وما توعدون اے خلقو پاسمان کی استاسو رزق دیں او حق صدی چتا سر وعدہ کولشی کار ٹول دا بری نرازی فیصلی دا بری نکی پہ انسان بد مکو تنیز دیزن دیوی چی صدی نو پا دی کی دی دی کی صدی عن الحسن قرطبی وی ابن کثیر وی ٹول حسن بصری رحمت اللہ علیہ چوئی دارا صحابا کلچ بے وریت اولی دا قال لے اصحابی نقبل مرگر تبیوی چی فیه واللہ رزقکم گو رہے دیکھ استاسو رزق دی دا وریت چرا لکھا فیه واللہ رزقکم ولیکنکم تحرمونہو بخطوایاکم لیکن دا تاسو چی محروم ہے دقبل گناہون پوجبان اللہ سر پرانا کی نزینو پرنا اللہ استاسو رزق پا دی واریا دی کیا ہے گو رسوم را صفا شید دیتا سشیر سیدی شی سپیو پیشو یا مار لڑم یا ماشیو میں گے ایسو درنش دی کہ اللہ استاسو رزق مقرر کرنے دیکھا دعوی وفی السمای رزقکم یعنی باران دے باران دے اونشی نبیاو تسو خوری او دا خلق دے یو شکریہ نادا کئی بس زور جوڑ کلی چلے تریشری شورو شوی لیرو شو لگو شو سو شو لگی آئی پا دے گی ادی تنگوری چی اخلے بندہ دا اللہ شکریہ ادا کا چکار شورو کہ نو کلمہ وایا الحمدللہ وایا درکات نفلو کا چی اللہ کے چرے تھا بارانو ننو اکڑے نو بدی لوٹو کے بدی خورو کس دی تا ہو تا بارانو کے نو ملک بادشی نو عرصب کی رو دی فصلونا باغونا ہر قسم چی دے انسان ضرورتو ندی اگا دین رو دی کنا دی بگٹے پیچار بیتے کئی بخواب کیا رہا ہو دا کلو کی جسا نارواشوی دی کرنا خوز خدای خیر کر ورہ چیز سبرکت تے ہو آنشتا نو پلو انو کی بیڈول کی دمان راوستا میں روتا دنگا ڈنگا برات لو تا وی دا وعدہ دی اوگا با وی دا لو اشار دی دا پلانی دی نا شکری خوارنګي خدا دی چې کوي کنه دا ډیر خو بیا هم الله رحیم او کریم دی نو د رزق نه نه محرومه کوي چې دا کثار سکے دا ځان نه دم جوړ کړي خو زه د رزق نه نه محرومه کومه زه خو راس کا تاسو ته دی اورز دوما تو عدون سمان یو دمانه چکم قیامت راضی ناغبام دباری نرازی یا چکم جنت تیلا وعدہ کلی دا غم برا دے اسمان انو کی او اسمان انو دا پاس دے کرنا یا دلتا چستا دا خیر او شر فیصلی راضی استا دا صحت او دا مرض فیصل راضی اگر دباری نرازی استا دا مالدارے او دا غریبے فیصلی دباری نکی گیم دلتا سنشتا خلق ما گنانگا روا یار دا سی خکار روانو دا سی خمو سمو ایومی آشوشو چی پتا پودری دا استاد تو گورا کتاب چی دا سی چلو شو وی فی السمای رزقکم وما توعدون دا دا آغا ذات نتا پوز کوا منگ سرس دی دا بس کتاب گورمو تا در رزق چا در کهو تو چا پیدا کلی مزا اگه نو غوالا کنا چه دور زمانه در کهو نی محروم کلی استان بس نقصان شوی استان بنا شکری شوی اللہ سر اخپل معامل صفا کن اغستان سغوالی نه چیگن ده دیشتر لراک پیسی نو نو نا نا اغا دا غوالی چی ما تا عجزیو که ما تا ما نمافیو غوالا پل هار اومن پل هار اومن نور سدن نغوالی قرطبیم ذکر کلی دی اشافم ذکر کلی دی چی اسماعیوی دا دا لغت و امام دے مشعور اگوی دا دا بسرین رات لما یوم بارنا چی را لما خلالار کرا یوم بارنا چی پوخ باندے سورو تورو سروا لیندو سروا نو دری دا نما تیوی چی من الرجل باندے چانو خبری دا سیکن سڑے سوک دے اماوی چی من اسمع دے اسمع قبلی نے اسمعی رات ہوئی خواہ ہم اسمعی تی من این اقبلتا کم زین رالی ماوی اقبلتو من موضع یتلا فی کلام الرحمن دا غزین رالم چی باغی که در رحمن ذات کلام لستلی شی بسرا و کوفه خود علم مرکزو نو کنخا نبانده چیوی چی اولی الرحمن کلامن یتلوه الادمیون در رحمن کلام شتی چی بنی آدمی ملولی ماوی جاو کنخا ما تاوی چی اتلو علی منو شیعن ما تاولو لکن دا سنگ دا رحمان کلام دکن ما کلمه اوی او دا صورت می شورو کجوزار یا تزرون اچی دید ایل رالما چو وفی السماعی رزقکم وما توعدون ما تاوی چی ای اسماعی حسبو بس اغه د بګې خپل عمل غلره ملاو شو میرا کوڅو او خلل کو اما ته وی چاله چې څوک زیاده دی غاړې او دای غاړې راځي نو دا زرما سره تقسیم کا چې ورکوا خلق له چې راشه له خیرات ته خدای د نامي نوخ سره خدا چلو کو او تورا ولیندې بیا دا وی کی جاوید لاندې کړو بس چې په اسمان کې رزق د نبی اصله باندې تکلیف ورکو وی ډیره مو د پسما حج کو د هارون الرشید سره طواف میکو د بیت الله نه مقام ابراهيم سر روانو من وماتا درستو ناوازو شوچی یا اسماعی فواز دیر کمزور ہے چماو کاتنو اغا عرابیو نحلا وسفر دیر نریشیو رنگ دیرشیو فسلم علی اما بانی سلامو کن ماولا جواب ورکو نماتا اوی چه استقرانی صورتا ما تا اجتاغ صورت بیا ہوایا حسن اکا زمانو با کسی ارشیوی کنا نما بیا شوروک روز زاریات زرون نبس چه دید ایلر آلم چه وفی السماعی رزقکم وما توعدون نغوی چه قد والله وجدنا ما وعدنا ربنا حقا مون خود خدای وعده رشتی آمون تا چه دا اغا وقت نا اللہ مال رزق را کئی نو نرا سر اوخشتا نرا سر اشتا مون خدای وعده رشتی آمون تا بیارا تاوی چه اپا لنور سمخ کشتے آیا تو ماوی چه آو خوایا ماوی فورب السماعی والارضی انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فقال يا سبحان الله يا سبحان الله من اغضب الجليل حتى اقسم. يا الله پاکا دا کم خلق دے چه اسستا خبره نمانی سوچتا و تساوگن نی کڑے دا لا سوک دے ویدری دا لیداوی و خرج نفسو مقام ابراہیم سر اقپیو غضو لے لار روحتن لار کن و نبی علیہ السلام دیدے کیویلو چه قاتل اللہ و اقوامن اقسم لهم ربهم ولم يصدقوه. الله اذا سقومنا بلعنت كي چله او تسوغن کی اوغي انمن سوغن نا پر نور سوچتے. قاتل الله اقواما اقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوه. تسقومن دي الله لك سوغن خاصنه کی کنه جلا قهر او غضب انسانم الا قسم کی چې غوسه شي کنه. فرب السماء والارض قسم می دی په غزات چې مالک د اسمان او د زمکه دی. انه لحق چې دا قیامت رښتیا دی. د سورۃ داوود خبر الله چې انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ إِنَّهُ لَحَقٌ. دویم إِنَّهُ لَحَقٌ چه دا وعده دا اللہ رشتیا دا چه رزق اللہ ویزور کن. إِنَّهُ لَحَقٌ دیکی شک نشتر بیشک دا. یا مخکې چې کوم بیان شو د دواړو فریقینو د جهنميانو بیان او مشو د جنتيانو بیان او مشو چې ان المتقین فینا نغی ته اشاره ده چې انه لحق د دواړو خبرې او دواړو بیانونه رښتیا دي. فریق فی الجنتی او فریق فی السعیر. یا خپل وحدانیت ته اشاره کوي چې ګوره په دې دمکه کې زماده قدرت دلیلونه دي. ستاسو په دې نفسونو کې زماده وحدانیت دلیلونه دي. انه لحق لا خبر ډیره حق خبره دا څه بل خبره حق نشي کېږي. څنګه دا مثل ما انکم تنطقون دا سه حق دا لاوی لکه څنګه چې تاسو یو بل سره لګیاي او په دې کې هم شک نشته چې دا خبره مونږ کوو دا بل څوک نه کوي. په دې کې چې شکی پر قسم شک یې نشته نو تاسو وایئ چې نه جبه دا غو خوځي او خبره دا غو نه دي. ها او تاسو قرآن راتو کوو ولې څنګه خبره دا غو نه دي. اغل اردو نور دی او دی اردو وی اغل پنجابی نور دی او دی پنجابی وی یارا ویدا خو اللہ پا مثال کے پیش کری دا چی دا خبر بے شک دا داسی لگا سنگ چی او بند خبری کئی دا غد خلی نراوزی او شک پا کی نشت دے چی دا دے خبری کئی رزق قصی اللہ وی زمان وعده د قیامت رښتیا ده چې قیامت برازي دا مطلب او بهتره معنا مسلمان انکم تنطقون وعده خو د صورت داوه خو دغه وکنه بیا ژوندون بیا د زمکه نراوتل کذالک الخروج الله وی دا سی بروزه لکه استاو د خلی نه چې دا خبري روزي کنده بل زین روزي خبره خو د خلی نه روزي کنه. نو چې څنګه دا خبرې د خلی نه راوځي نو دقه سي به دا خلق هم د ځمکې نه راوځي ډېر په اسانه اس مشکلات بنی کو دائے تباجت نئی اللہ بے دقہ سے روبا سخا. دا صورت اول بابو او دے کی دعوی و دا فریق نحال او دری عقلی دلالی پا ترتیب سر ذکر کرو چه انسانا دزمکی نا پیدا شوے وفی الارضی او وفی انفسکم سب دے نفس کے ما دیر حکمتنا و قدرتنا پیدا کری دی پل دوالا کارم اکڑی دی امید از مکن پیدا کری امید لڈیر خیست بدن وجود اعزا پورا کامل مکمل درکلو سبکی اوپر اخنیش تک نخوا اس دا وقت در باندې سنگ تیری گی تا سنگ دنیا کس سلوی خو پندوز و شپیت کالا وفی السماعی رزقکم دا بقا انتظام می دلکڑی دی ځکه بغیر د روزین څوک ژوندې نشي پاتې کېدی. الله رب العزت وسر اخر کې دغه ترتیب سره ذکر چې پیدا مې کړی بدن مې دل دار چانه خیسته در کفی احسن تقویم بیا مې تا د دې دنیا د بقا د پار اسباب پیدا کړل نور څه غواړي تا هغه څه زما په خدای توب کې شک کې آخر دعوانه.